کوم پیغمبر تاسو سره غره دي کوم کسان چې تاسو د دین لار پای تاسو په دوی سره مرګري کیږي او چې کوم کسان تاسو کند ته ورځي دا هغه کسان نه بزان بچ کوي اخر کې وایي چې انسان طبعاً اور مزاجی طور دا انسان دے کمزور ہے بار بار دتا مخیتا دلار دتلو اصول بیانی گی رنا دتا مخیتا کی گی جتا سو دا سزے اور دا سمزے دا خوا مخی دا محرماتو او دا حلال و مسئلہ چی دا زواز تاز دا پارا حرام دی او دا ساز دا پارا حلال دی دا دین عروس دے او بلا مسئلہ بیانی آغا مسئلہ دادا چی دا مالونا کن دی پا حرامی طریقے سر تاسو دا مالونا گٹائے ہم اور دارنگی تاسو کوئے دا مالونا خرائے ہم مخا حرامی طریقے سر حرامی طریقے سمرم چی دا شریعت خلاف طریقے دی برابر دا کاغد سود دی کاغد جوارو دی کاغد غصب زبردستی پا ڈاکا بانے دی چانا شیخ رسل لی او کاغد پا غلاو سر دی چانا رسل لی کاغد خیانتو ندی چا سر خیانتو کی غیر شرعی طریقے سر دی چانا مال حاصل کی کاغد رشوت کو صورت کی وی کاغد دروغ کو صورت کی وی دا ټول حرام دی ناروا دی د دې سيزونه تاسو ځان بچ کئ دا سيزونه تاسو قطعا مخره بل مسله دا بیانې چې ګوره حرام خوراک دا د انسان تباہی ده ځانون الله وی موجنه ځان انسان څنګه وجنی او چې دا حرام خوراک کا کئ نو په حقیقت کې دا خپل ځان ختمی خپل ځان ته نقصان رسوي الله تبارک وتعالی وی تاسو ځانونه موجنه تاسو لپاره مقصد دا دی او عام حکم بیا بیانې هر یو انسان د خپل مقدار مطابق گناهونه کیږي الله وی کوم یو انسان د دې لوی گناهونو نه ځان بچ کین واړو گناهونو په وخت زما کوم دا د الله احسان دی او بیا د زنانو د طرف نه یو شکوه شکایت دی دا غي جواب الله تبارک وتعالى ورکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یرید الله اراده لري الله تعالی د دې خبرې لیبین لکم چې تفصیل سره بیان کی تاسو ته هغه شریعتونه د دین تاسو احکام د دین تاسو لیبین لکم چې تفصیل سره بیان کی تاسو ته احکام د دین تاسو زمونږ د دین احکام الله تبارک وتعالى موږ ته تفصیلا بیان کړي و یهدیکم سنن الذین او اوهی تاسو ته شریعتونه د هغه کسانو من قبلکم چې مخکې تاسو نو تاسو نه مخکې شریعتونه اندازیو چې سسیزونه باغی کې حرامو سسیزونه باغی کې حلالو اغی دا پارا هم دا قوانینو ستاسو دا پارا هم دا قوانین دی ستاسو خفا کی گئی ما چو اولی منگ باری دا شیع فرس شو یا اولی زمانگا حصی دا سکی و زمانگا دا سکی و یتوب علیکم اور اللہ تبارک و تعالی تجاوز کئی ستاسونا دا حق گناہ هم نچ مخ کی تاسو کم کری دی مخ کی دی بیان نکم گناہ هم نکم ستاسو نشیوی بی نا اللہ تبارک و تعالی دا غی تاسو مافی کئی تجاوز کئی مافی کی اللہ تبارک و تعالی دا حق گناہونو چکڑی دی تاسو مخی دا بیاننا دا دی بیاننا مخی چکم گناہونو ستاسو نشوی دی نا اللہ تبارک و تعالی دا حقیر بخن کئی تاسو دا و یتوب علیکم توبہ کر دی اللہ تبارک و تعالی ستاسو دا بلا مانا دا اللہ تبارک و تعالی ستاسو توبہ کر دی و ان تو بتم پشت دی چتاسو توبو باسے اللہ تعالی تا دا حق کارونا چکم ستاسو نشوی دی ستاسو نشکم کارونا شوی دی اللہ تبارک و تعالی تاسو معافی کئی او په شرط دی باندې چې توبه خو تاسو وباسئ کنه چې یو انسان توبه وباسي نو الله به ورته معافی وکړي چې یو انسان د سره توبه نه وباسي خطر وځي چرته والله علیم الله تبارک و تعالی عالم دی او مصلحتونو د بندګانو چې په کوم کارونو کې د دې بندګانو مصلحتونه دي حکیم الله تعالی خاوند د حکمت دی په هغه شریعتونو کې چې کوم مقرر کړی دي تاسو لپاره مخکې امت ته دا شریعتو دې امت ته دا شریعت دی دې کې چې کوم حکمتونه دي الله تبارک و تعالی دا غینه واقف دی مونږ ورته ځان دي والله يريد الله تبارک و تعالی اراده لري دې خبرې ايتو علیکم کی توفیق ته توبې دې کی تاسو ته یعنی کتا سنا سو نقصان شوی وی نو الله تعالی دې توبې توفیق در کی توبو غا والله يريد الله تبارک و تعالی اراده لري دې خبرې ايتو علیکم کی توبه قبول کی تاسو او په کوم صورت کی کی تاسو توبه الله توبه ہے الله تاسو توبه کوي و يريد الذين او اراده لري حق کسان یتبعون شهواتی چاگئی تابداری کئی دی شهواتو دی خواہشاتو خواہشات نفس الامری سمری جوی خواہشات نفسانی بس اغیف اسی روان بی دین مراد کم کسان دی یا خود دین مراد یہودیان دی چا ہمیشہ دا پارا حقیم دا سی سزون و خواہشاتو پسی شوی بی اور آخرت دا پارا اس نکی نی ایمان لو دی اور یا دین مراد مجوسیان دی مجوسیانو کی دا بلاوا چې هغه د خپل قایشات تر اتباع تر دی پوری کولا چې هغه کوره د خور او ضرور او د دې لحاظ نه ساته نکاحونه به کول د خپل رورو سره باغی نکاح کو د خپل خویندو سره باغی نکاح کو او دارنګ د خپل قرضو سره به باغی نکاح کو ګوره مجوسیان دی اوسم تاسو ګوره روسیان ته روسیان دا فرقونه ساتي ای پکې مور خور ورا دان پیجنی نکاحونه کوي نو دا څه کسان چې هغه د پابندۍ عادت نه دي او نه پابندۍ په ځان باندې کوي مسلمانانو ته وي چې تاسو د غلامانو ځان وباسئ دا اسلام هغه ته غلامی ښکاری چې د دې غلامانو ځان وباسئ چې سم له غواړي هغه کوي الله تبارک وتعالى یو طرف دا دغه مخلوق لګیا دي تا هغه طرف ته راکې او ځکه مې اراده مې د دې کړې چې تاسو ګناهونه معاف کړم دواړه سي ګناه سامخې ته دي اوس تاسو هغه زما طرف ته راځي نو ګناه به تاسو معاف کړم او کدې مجوسیانو يهوديانو زناکارو شرابيانو ڈاکوانو قاتلانو سره مرګ کېږي نو بیړه به غرق شي دواړه سي ګناه داتې کې خدا الله وای زما دا اراده دي چې تاسو دې طرف ته راشه اور هغه دایره ده لدی چې تاسو خپل ځان طرف ته کی هر انسان بیا خپل فائدہ نقصان کويږي یو طرف ته دې سړی کم دي ترا کی بل طرف ته دې سمې لارې ترا ولي انسان دې عقل نکار واخلي چې کوم طرف ته دی روان شي کا و یرید الذین اراده لری هغه کسان یتبعون شهواتی چې تابعداری کوي د شهواتو بس چې سب خواهشات دي خواهشات پسې شوی دي معنا دادا چې بس پکې دا کیسه نه کوي چې دا حرام دي او کدا حلال دي نہ د خپل خواہشاتو هغه د خواہشاتو غلامان دي نه هغه اراده لري د خبره انتمیلو جوالی تاسو د حقنا انتمیلو جوالی تاسو د حقنا مایلن عظیما فاعلول لیسرا مهنت د خبره کی چې تاسو د خپل دین نه وړه څومره مخلوق لګیاله ګوره دا څومره هم چې د مجرمانو جماعتونه دي په دې نور کسان مهنت کی چې مونږ سره شي مونږ سره شي مونږ سره شي کبي دینه ډلی دي هم او کداغه بر عمل خلق دي هم دا سما دا غي بیان کو چې هغه د شتونو په شکل کې دي کده ریبا سدونو شکل کې دي او که جناکار دي که قاتلان دي داکوان دي هر څه چې دي پتا خپل ځان طرف ته راړی کا یرید الله اراده لري الله تعالی د دې خبري ان يخفف عنكم چا سان ته راولي پتا سو باندې الله پتا سخت نه راولي ورای پرون ما سره بیان شو کده آزاد فدي سره نکاح کول او طاقت دي نه وینځ سره وکړه سمرا سان ته الله را اوس پیران وخلق الانسان او پیدا کړی شوی دی انسان ضعیفا کمزورې په داسې حال کې چې دې صبر نشي کولې د خواهشاتو کولنه د خپل خواهشاتو نه دې صبر نشي کولې انسان الله ما پیدا کړی دی داسې کمزورې چې کم خواهشات د دې نو کوشش دې خبرې کوي چې خواهشات پوره کړي کمزورې دې کنه اور دارنګ خپل ځان نشي بندولې په طاعت باندې چې الله کا احکام دی غټول په ځای زړه انسان کې کمزور کړي یا ایها الذین آمنوا احاقه کسانو چې ایمان مروړې دې دا تاسو مخره تاسو اموالکم مالونه درو خپل بینکم فم یسپل کې بل باطل فنا حق طریقې سره بنا حق طریقې سره بالکل تاسو مالونه مخره نا حق طریقې تاسو مالون دي لکه سود شدا نا حق طریقې دا جواری شوا غصب د چانه په زور باندې او شی غسل غلا شوا اور دارنګ خیانتونه شو چا سره خیانتو کې دوکې چاله ورکې رشوتونه تنه واخلي یا رشوتونه ورکی اور دارنګ دروغ وای په سودا کې هغه سری په لګو په سو باندې وی او خریدار ته یادې لري په سی جدا ما په دومره په سو باندې هغه سره دې ته وی لیکي کې دروغ او خیانت دا چې زونه دې ترې کې سره تاسو مخ را ډیر خلک دا کړی یو شی په لګو په سو باندې هغه سره او خریدار دوی چې ختم کو غلې په دې می هغه سره نو په دې کې دې دروغ وای چې دروغ وای هغه شی ځان ته په خپل خراب کی هغه شی ځان ته خپل په لیک کی الکه چې په سو دې هغه سره خبر ته وای او دا غینه سی وای چې تم کومه کټاکلم په زرګونو ګټه په تیاخ لا فاصله پورته خایا کنه نو نه دوی ورته اصل په ځای غلطه خبرو کی او بیا دا هم په را دقا الا ان تکونا مگر کوي دا مالونه تجارتن تجارت هم کدا مال د تجارت وی لاس په لاس باندې غسل او خرڅول وی او بیا هم ان تراز منکم په خوشاله استاسو تمام ورکه ستین اخلي دې کې مردا شرطا که یو مسلمان د بل مسلمان مال واخلي په داسې شان سره چې هغه مسلمان ورکول دې مال ته تیار نه نو دام حرام دي ځان دې بچي هر کا څنګه چې د بل ته جیب نه په زور باندې او شی والی یا صدا چورتا دا چورتا منسوبي جوړي کی چې غریب یادي مثلا دا پور دې دې خالی دې زور ترالم کډم په کې واجو نه مالک نه می تاسو نه نکړي چې یو ځل دې پور کې ما خپل کډه واجو نه بیا مالک ته وایو اوس زب تعالی ماهانه کرای سمره در کوم داغه غریب خوشبو ده پدی چې دغه پکې کډا جوړې ده کار څه کیږي نو څه دی نو بس پدی طریقې سره غلو مونږ ته کرای ورته وګي چې د فاصم کور کار ځکړې سبا کوم ور سره نو ګوره دا طریقه هم کنه ده ما کنه دې کور ته مرادا کرای سره خبره کوي کا چې زما ساتو مې کې ماهانه کرای به دوی بیا ورته راځه کنه چې ما کنه او شی کار ځکې او بیا ورته راګه دا څه دې په سوې راکې دا غریب وي چې اوس پکې سبا دي شو اسې دې ګیر کړې ده نو اوس خو زړه لازم دی دې کشن نکې کې دا لازم دی دا طریقې دوی شي نه دي الا ان تكونا مگر کوي دا مالونا تجارتا مال تجارت ان تراز منكم خو خوشاله استاسو فرزاد تاسو چې تاسو به راضي اي ولا تقتلوا انفسكم موجنه تاسو ځانو نه خپل فقراق د حرامو د حرامو فقراق سره خپل ځانو نه موجنه یاد وساته د حرام دا فقراق پر ځان وجلی کدل ته انسان ځانو نه وجنی چې دا حرام فقراق کړي د قیامت پر جهنم کې پته ده دغه سه حال نه یو معنا دادا چې ولا تقتلوا انفسكم موجنه تاسو چې ځانو نه خپل فقراق د مال د غیر سره په حرام طریقې سره چې تاسو کوم مال نه خرهم بأكل مال الحرام يوم انا دادا او بلغار چولا تطلو انفسكم موجنه بعض تاسو بعض لرا فل میس کدا مسلمانان دا خلق اڑمئی خلق کوشش دا دی خبری کئی چو مسلمانان کور کی اڑم کی خوا دا کافران قومون اٹول او غا کافران خبری دا مسلمانان کیوں آغا عادتون را غلی دی بس کوشش دا دی خبری کئی چو کسان فل میس کی اڑم کی چر تا بدا خیر خبر دا مسلمان دا خلیوانوری وچی شروع شی کنا قرض بیدائی چو کسان اڑم کم نا اللہ وینا ولا تقتلوا انفسكم او ندی وجی وجنی باز تاسو باز درا ګوره یاد ساته خپل میت کلام نشه یو بل تعالم نشه چې یو بل تاسو وجنه بالکل دا سم کوي ولې دا کوم معلومه خبره ده چې یو انسان بل انسان مړ کی د قیامت پر ورځ بحال سی حدیث کې راځي چې دا مقتول براشی دا قاتل به دلیزه نه نیسره دلیزه نه به دې نیسره وي اور دا الله تبارک وتعالى دربار ته به حاضر کی چې حاضری کې الله په دربار لګې دي نو دا مقتول به استغاثه داسې کوي چې او الله دې سړي د وجلم لکه تاسو ته وکړې په سبا دی وجلم بس دک کټه کړي چې کم از کم دې قاتل د وجلم خدای په کې نه لکه تاسو ته ما ته خو پته نشته چې دې وړي وجلم چې د څه په څه ګناه کې وجلم لکه تاسو ته نه وکړه نو الله تبارک وتعالى چې دا درخواست پیش کې اپیل پیش کې الله تبارک وتعالى قهر او غضب کې براشي دې سړي سره بس کوي دا معلومه خبره ده یو مسلمان بل مسلمان ته نقصان او رسي تر دې پوری تاسو سماوي پناه حق دی یو مسلمان چون وینه تسوي کې یو چون وینه څه ده دا دې پناه حق باندې دوی کلا ظلمان دي دوی کلا نو حدیث کې راځي چې دا مسلمان کمی دروازې دي جنت طرف ته دي نو دا وینه به ورته مخې ته جنت ته بینه دی واقع دا ذکر یو چون وینه څه ده یو چون وینه نو مسلمان نه حق ته وکړه ریاض ساته جهنم دې خدای ځای کوي چې تاول مسلمان باندې الله ډیر زیات سفر کوي الله وايي کده مکه او د اسمان دا تمام مخلوق د یو مسلمان په قتل کې جمع شي او دا مسلمان نه حق دی وجني نو زبر د مکه او د اسمان دا ټول مخلوق په جهنم کې اچوم سوچ دا سوچ ہے الله وايي دا انسان زما اهل عیال دي لکه چې زمونږه څنګه او تاسو اولاد دي الله وايي دا زما اهل عیال دي کوم یو انسان چې زما اهل عیال ته نقصان نه کوي زدا کا ډوکی ماتو لیکن ډیر بیا ځان روایت راغلی دي نو ولا تقتلوا انفسكم الله فرمایي چې بعد ګوره بعد موړ نه خطا سو غاسانه خبره ده بس تو پکتې یو در چاړه دا یو در و دا کی سمو شروع کړی دا خو یاد ساته پناه حق قتل کول ګره دا عظیم ګناه ده ذهن کې خدا سو څخه غون دختاری خدا عظمت او اسمان د دې دلاسې رکیږي یاد ساته پټول مخلوق باندې دې دلاسه قهر راځي ولا تقتلوا انفسكم او موړ نه تاسو شې نفس نفل فلا معنا ولا تقتلوا انفسكم خودکشی مکو ہے اس پر دبل مسلمان دا پارا ہوئی جبل مسلمان موجنا درہما مانا دا لے چھ خفل زانو نا موجنا ہے ورہ زمان دا زانو نا زمان دا جن من سرا مانت دے آسان خبر دا تاستو دا مانت نا خدا دا کپا میدان دا جن کی او انسان دا خفل بدن قربانی برکی یا دا خفل و اندامون قربانی برکی نا اللہ پا دے باندے راضی کی گی اور جنت کی اگر پارا بہترین انتظام بھی لگیا بھی حق دائی اگا ارواح پٹول جنت کے چرت چپقی لالشی غسری گی اور بیارا چی دا عرض دلان دے دس روز اور فانو سن دی فاغی کی ددائی سر قرارگاہ دا بے غمت کے نال دی سمرہ عزت اللہ کی دی چاہ گئی دا آغا کسانو چی دا بدن اللہ را کردے دے منسر امانتو دا جند اللہ را کردے دے منسر امانتو دا غب اللہ کی منسر لیکن فضائی دبی کہ یہ انسان فلزان پر توفک باندے ہولی یا فلزان پر زہر باندے مڑکی یا ځان ته پانسی واچی اوس په اسانه طریقه ده یا د غنمو دا ګولۍ وخوري خو چې تا راتاو شوې ګولۍ خورو اسانه خبره ده او دې پاغي کې مړ شي نو دد سزا واضح ده. پیغمبر علیہ السلام فرمائی من قتل نفسه بشیء فی الدنیا عذب به یوم القیامه. کوم یو انسان چې په دنیا کې خپل ځان په کم شی باندې قتل کی نو د قیامت پر ورځ الله هم دې باغی کې عذاب وي، دې باغ عذاب ورکیږي. روایت کرا دی که یو انسان وی اغه ځان د غرن اورغړی نو بیا به د دې سزا دای چې جهنم کې او غرب غیظ به خېږي او د پاتن به اورغړی. اور که یو سړی په زهر باندې ځان وجره دی د جهنم ډیر خطرناک زهر دی شیشه به ورسره وي، هغه بس کې او په دې تکلیف کې به وي. که یو انسان ځان په اوس پنا باندې وجره حدیث اوس پنا راځي، یعنی دورا یا غشه یا چاړه او چاکو دا سيزونه دي، نو دا سيزونه په دغه پلاس کې وي او ځان به ما غسي وهي او هغه سي به ځان کې وهي. مر خوشته دي نه دلته خو ځه دس دیو کوم مړ شوي الته خو مر خوشته دي نه دغه سي چې سوري به وهي. معنا دا دي چې په دې ترتیب باندې به دغه انسان ته سزا ملويږي. الله وي تاسو ته خوشي متوخه پر ځانو نه تاسو موج نه. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او تن واقعا بیانولا چې په قانون قومونو کې یو سړی هغه زخمی شقا او سخت په تکلیف شو، سخت دردونه ورته ورسېدل جوړېدنه. چې کله دې ډېر بیا تنگ شو نو چاړې راواغستا او بس ځان یې په هغې باندې مړ کړ، ځان یې په هغې باندې مړ کړ اور ختم شو. نو الله تبارک و تعالی وایي چې دې بند زیاتې وکړ لغونتا مخکې والی وکړ دې مستحق د جهنم وګرځېد دا سړی دوزخي شو. یو جهاد کې یو تن دلاس ډېر کافران مړو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا بادری چا بیان کړه، نبی علیہ السلام یې دې دوزخي. عجیبه خبره دا ده چې په میدان کې هغه څومره لوی کارنامې وکړي چې کافران یې دل دل کړل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته حکم وکړ چې دا دوزخي دی. عبداللہ بن مسعود سے بھئی زو لگے دم دے سڑی کسے کہ پیغمبر خود دروغ نہیں یہ داخل دیر میں مجاہد دیدہ سنگ چل لے وی دے چی دے کنا پہ غشی باندی یا پہ سورا باندی ہو لگے دو چو او لگے دو نہ حق تکلیف باندی شن زخونے سیواو نہ آگئے برداشت نہ شکرے سورا الٹا ادرو را او دیدہ سکے زان لدیدہ تاڑا مکڑا او دا باتنے پہ زان را کتکن دا سورت پوری لازد ہوا دا چو وہ تا پاگی کے دے مرش را گئے. عبداللہ بن مسعود سے نبی علیہ السلام تو ہوئی چی بالکل تا سنگیلی و غسلی تان سر دا سکارو گو پا میدان دا جنگی او سڑے زان وجنی کافران دمر دلگڑی دی دد دا مر خرابی گی نصد خیال دی چی دلتے او سڑے گولے اپری یا زہر اس کی یا زان دا کانسی ہوا چی یا عبوت زانو برزئی یا نوری طریقی چی سم ردی یا بسادے دا خیر نشتر قیامت پر ازمان دکا دیر سخت تکلیف کی ہوئی دلتے تاسو سو چکے چی زہر اس کی او یو سات جند دی سم رچی جو ہی بیا زمکا و اسمان یادئی کچھ ددی تکلیف نخلاسی نسم و خیال دری جہنم آتا کی خنو قد دینن سیوا دی. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ موج نئے تاسو زانون اخفل کو خڑلو دو مال دا حرام، حرام مال کو خوراک بانے اخفل زان موج نئے، رسدو پا مال بانے زان موج نئے، رشوتنو بانے زان موج نئے، غلاگانو باندے پڑاکو باندے دا ٹول سزونا دے انسان دا مرگ اسباب دی دا زان وجل لی دے خویوہو بنگلے میں جو رکلے اللہ ہوئی زان دے مرگ مردار شیعہ پا حرام باندے زان مرگ تھا. ولا تقتلوا انفسكم لا يقتل بعضكم بعضا ندی وجنی بعض تاسو بعض لرا خانه جنگی خپل میں کی مکوای معمولی معمولی خبرو باندې جنگونو ټوپا کې مر اخلې اوس تاسو سمای کنا حق دی سړی مر کو دا لاوی د زمکه د اسمان ټول مخلوق ته کی شریکی زمات په پروانښت جانم د ټول نه کوم. ولا تقتلوا انفسكم خودکشی مکوای ځانونه موجنه زکه داږي بیان تفصیل نشته. ان الله بیشک اللہ تعالی کان بكم رحیما دے پتا زبان میں عربان اللہ ډیر زیات مهربان دی پتا خدا سے کارونه مګوي. و من یفعل ذلک چا چوک دا کار یعنی حرام مال کو کړلو عدوانن پتا سے حالت کی چې زیاته وکړو او ظلمن او ظلم سره زیاته ظلم وکړو او د چانه مال په حرامي طریقې سره وکړلو او یې ځان مړکو ځان یې مړکو یې بل مړکو تصوف نسلیه داخل بکو منگلرا نارا دوزخ کا اللہ وی دوزخ تبے بوزما وکان ذالک اللہ یسیرا اور دی دوزخ تبو درد دی سڑی اللہ تا آسان اللہ تا گران نبی چی دوزخ دیکھو اید دوزخ تنا تو ما بسوک ہوزی اللہ وی دا کار ما تا آسان دے گا دا خبر مکو. یو قانون بیانی انسان نا گناہو نا کی گئی اللہ وی کتے لوی لوی گناہو نا زان بچ گئی نوارا گناہو نا در تزماس کو لوی گناہو نا سم روی دو نے واقعی ترو سو پوری حضرت عبداللہ بن عباس سے کوئی اصل کی گناہ خطا سے معلوم را چدا مخالفت دا اللہ تعالی دے دا اللہ نا فرمانی دا دے تا گناہ ہوئی نو صدا اللہ نا فرمانی وڑا و صدا اللہ نا فرمانی لویا وڑایم نا فرمانی دا او لویم نا فرمانی دا. یو عالم ہوئی دا وڑو کی گناہ مثال دا وڑو کی لڑم دے او دا غٹ گناہ مثال دا غٹ لڑم دے ودا توخے لڑمانو کی جتا خشتا کہ منگوائی دا وڑو کے گناہ دے خیر دے اگوئی وڑو کے گناہ وڑو کے لڑم غټ ګناه غټ لړم په لړمانانو کې ګره خیر نشته نه کوړو کې نشته نه کوړو غټ نشته او بازي بزرگان وي چې دې وړو کې ګناه مثال ده بسر کې د اور ده او د غټ ګناه مثال ده سکرټ د اور ده نو په دې اور کې چرته خیر شته چې لګي یا کړی وي ناغي وي وې د ګناه نه ځان بچکه کاغه ګناه وړو کې ده هم او کا ګناه دوی ده هم دې ته نه ګوره چې دا ګناه وړه ده کو دوی ده دې ته ګوره چې دا مخالفت دي چا کوي دا دې چا خلاف کوي بس دې ته ګوره چې دا الله تبارک وتعالى نافرمانی کوي مخالفت کوي نو سي وړو کې ګناه سي دې ګناه لیکن دا الله احسان ته ګوره وایي چې دا غټ ګناه نه ځان بچکه وړو ګناه نه ځان معاف کوم دې څه مطلب دی دې کې د معتزله او زمونږ د سنت اختلاف کې مونږ او تاسو یعنی بس خو چې مونږ او تاسو نه کوي دا شر قائد مسائل دي زمونږ د طالبانو جګړې فلان دا خبره د کومه دی آیات کې یو شی بیانې ګوره یو غټ ګناوي یو دا ګناه اسبابي مثلا زنا تاسو ګوره دا غټ ګناه دي کنه د دې زنا لپاره اسباب تاسو معلوم دي دا ستر کې د زنا اسباب دي کدي ستر ګولې در نه کولې نو زنا بنوا اول نمبر دا ستر کې جنگونه شروع کی دین نمبر بیا سبب د دې زنا لپاره دا شبه خو دې دي دا شبه مونږ او خو او په دې سره 420 مونږ وګو څنګه استعمال او څنګه وایو دین نمبر دې دارې او درین نمبر لاسونه پی جنه کنه لاسونه او کنه دی کم دیو شیطانه پی کنه نو درین سبب تا دی دا پارا بیادا دی او سلورم سبب تا غی دا پارا خوی دی چی پخو بانی یو زیت سلی دی سوچ مو که غد گناه یو و دا غی دا پارا اسباب تم کم دی دستر کو نظر اسباب دی خبر کول اسباب دی خبر دا بلا و ریدل دا اسباب دی لاسون آغی تا چول دا اسباب دی پخو باندی تل دا پینزا اسباب ما در تا دیو گناه بیان که یو سڑی دا پینزا وڑا کارونو که سوچ کوئے پس سوچو کن یعنی دا غد استر کو مر حرام تیرا شوا دا دا شبو حرام تیرا شوا دا چول مرحلے بانی تیر شو مکی مسئلہ دی چاہتا دی زنا دا اور اللہ تبارک و تعالی دا انسان دا دی زنا نا بچ کر زنا او نکڑا نیچے زنا او نکڑا دا دین احسان بچ کن اللہ و تعالی دی دا پینزو وڑا گناہ نا معاف کر پینزو گناہ نا کمو دستر کو آ گناہ و تا معاف کر دخوگو آ گناہ و تا معاف کر دخلی اگا گناہ ور تا معاف کر دلاس و دخو گناہ ور تا معاف کر لیکن کدا زنا دا دن خوش ہوا نو زنا اگا یو گناہ دیو پینزی ور پسی دانیو تو دی خبرونا سی دیں دا سے ہر گناہ دا پارا اسباب دی نو چی دگا انسان دا دی گناہ نزان بچ کر گوچ اگا اسباب دا کڑی بھی پا اللہ ور تا اگا اسباب دیا معاف کر خچی دی غٹ گناہ ندی بچ شی دا سان دا سان د دې توجیه ده انور زمونږه د معتزله په دې کې لوی غړبړی ده مونږه دلایل وایو هغه دلایل خدا د آخر سبب دي ان تجتنی بو کتا سوزان بچ گئے کبایر ما د لوی گناهونو حغنا تن حون عنه چې تاسو من اکړی شوې دا غینا د لوی گناهونو الله تاسو من اکړی ہے شکر ہے او یو دوی گناہ پکی مور و پلار تک کنزری کولن دی خواہ تا سمیہ او سو پوری دی و یو دوی گناہ پکی مور و پلار تک کنزری کولن دی چھ مور و پلار تا اولاد لگی کنزری کئی نو کفر عنکم اللہ وی زبغوری جمد عمل نامیس دا سنا سیاتکم حقا وار گناہونا یا حقا اسباب چی دی لوی گناہونو سیاتکم مانا یا وار گناہونا ورا دس نا تربل او دس پوری وار گناہونا خدای لرکی دیو موز نا تربل موز پوری دیو جمی نا تربل جمی پوری دیو رمضان نا تربل رمضان پوری اشتگانا خدل تا تاس ما بلا توجی پا کیوکلا چی دی گناہ کم اسباب دینا اسباب ام اللہ معاف کی کدا انسان دا گناہ نا بچ وندخلکم داخل بکتاس مدخلا کریما هاغه مکان هاغه ځای تا کریما چې تاسو برازی په هغه باندې پسندیده ها هغه مکان پسندیده وقړی شوی ځای تا چې تاسو وای او زمون وخت الله یو هغه ځای ته دې وځم چې ته وای او دا زمو وخت ولا تتمنو مسله دا وګورئ ما کې تاسو یو مسله ذکر کړه چې زنانو د پاره میراث کم دی په نسبت سره چاته نارینه ہوتا زنانه اولاد حصہ سے وعده زنانه اولاد حصہ کمره تاسو ویلو چې دوجی نه کای په یو روز باندې برابر دي التا تاسو وجه سو ویلو چې چونکی دي زنانو د پاره که حصہ کم ده نو هغه طرف تاسو په دوی باندې مشقت کم دي که چاته ودی کی د مہر مسله ده نو مہر هم په بل باندې دي او خرچه هم د دوی په چا باندې ده په بل باندې ده لیکن د دې په مقابل کې د دوی رو او زامن مسل ته مثلا هغه باندې دا سیوای بوجنه هم دي زکات خرچو د پاره منډه هم هغه وي محرونو مغی ورکی نا اللہ پا دغا ترتیب باندی دی پا میس کی وراثت تقسیم کو چی دو جی نکے برابر کی دا الگ سرا نو اس بازو پا ذہن کی دارالا زنانا ہوئی چی گورے ظاہر فا اللہ دا خوکمو کو خو منگ زان پوکو انکار نکی زان پوکو منگ زیاد محتاجو دی خبری تا چی پا وراثت کی دی زمانگا حصہ سیواشی دی چانا دناری نونا زمانگ حصہ دی سیواشی اولی دی سیواشی وجد آگے داد چی منگ کمزوری زنانا وی منگ نہایت کمزوری ہو او دا سری دا نارینه نهایت قوی دی. هر انسان ته پته دی چې نارینه په نسبت د زنانه باندې سره قوی دی، قوتناک دی. چې کله مونږ کمزوري یو نو زموږ لحاظ پکارو، او چې دی قوی دی نو ځان له مزدورۍ کوي کنه. او بل دا مسله ده چې دا نارینه دی زیات قدرت لري په هغه سیزونو باندې چې د دې د ژوند سره د هغې تعلق وي، او زنانه ګوره دومره قدرت په دغه سیزونو نه لري. نو ذهن کې دا مسله راغله که یاره زموږ دا حصه په نسبت د دې سیوا وې خبوا حکم راغی. ولا تتمنوا تاسو تمنا مکوئ ما د هغه څه فضل الله به بعضکم چې فضیلت او غرواله ورکړی دی الله تعالی په دغه سیز سره بعضو ستاسو لره په بعضو مثل تو مثلا د نارینه د پاره ډبل حصه شوه، ستاسو لپاره سنگل شوه. نو تاسو دا موایئ چېره مونږ ډبل پکارو دی له دا پکار وه لرې جارې د پاره د نارینه نصیب حصه ده مم مک سبو د هغه اعمالو چې دی کم کړي دي مطابق د طاقت پل چې هغه جهاد دی اور دارنګ نور اعمال دي. الله تبارک وتعالی به دغه نارینه ته د دې ثواب ورکړي. ورین نسائیو ده زنانو ده پارا نصیبن حصدہ مما ده آغا مالو ایک تصدنا چی دیئی گئی آغا مال سری یو حفاظت ده حقوق ده خاون گئی ده خاون ده حقوق حفاظت گئی ده معصومان تربیت گئی ده خاون ده کور ده خاون ده عزت ده طول حفاظت ده کئی نو اللہ جرور کئی کنا تاست ما مخی نویلی ری چی گوره ده صبر روٹای دی پا کور کی پخی چایان دا زنانه په کور کې پخې اور څومره کسان دغه روټه یو دا چایان اسکی الله تبارک وتعالى د فقولو د سکلو دا اجر هم دي زنانه له ورته کمی کپړې چوبین دي خاون له ولي نی ویندري په دغه کپړو باندې څومره د نیک عبادتونه کوي نه پاغي کې مستقل دي زنانه هي سره سوچ دا سو کوي کله پور صفائی کوي مکمل دي بل هي صدا نو الله وي تاسو په دینه خوشاله کې تاسو وي چې نه سړو jihad په دغه ثوابونه ډیر شو نو jihad له کوم سره لاړو اور د دې jihad د پاره څومره تیارې دي زنانه د خپل خاون د پاره کړی اصلها مثلا ول ورګي دا غرض د لارې خرچې مته ورګي ور سره نور اسباب برابر کی دا ورګي نو چې ویلېږي نو تر څو پوری چاغه په jihad کې jihad کینو الله دې زنانه له می سور کړي دین له سره ویلېږي د دین په حواله باندې څومره زمانه چې د دین کار کړي او دی ور سره دام رستې نو الله دې دم ثواب ورګي ثواب نه خالی کیږي نو چې غیری نه وایي دې د پاره خډیر ثوابونه دي په پور کې ناس پیخا الله ول ثوابونه ور کوي د سور کوي یو حقوق د قانون د اغیل لحاظ ساتي دا غید اولاد تربیت لحاظ ساتي دا غید کور حفاظت ساتي دا غید مال دولت حفاظت ساتي د دې اجرونو م الله تبارک وتعالى دې تور کوي قاد دې ټول سيزونو تر کپرو پوری تر پخولو اقل پوری دې ټول سيزونو کې شکر نو باسي خو چې په ډډ اوري کنه نو بس ثوابونه دي او ثوابونه دي او بیا وایي چې مونږ له هیڅ نشته دا نشته دي کنه ته هم دا نشته ډاله ده او چې څه خبره شي کنه و ثوابونه کې پټي پرتی دي خدای باندې ګانو دا هر طرف نه ثوابونه د نشابه دي تاسو بیا وایي نشته او نشته نشته او نشته وای نه شته هر څه شته دومره شته چې ثوابونه کې غر کې پرتی یو کا نو دې خبره کیږي نه واسأل الله او غواړی تاسو د الله تعالی نه من فضله فضل او مالونه د خزانو د الله نه غواړی د الله نه کنه الله نه غواړی سبا مشکات کې روایت راځي احادیث هم دغه کې راځي سبا کتاب او دعوات ته مونږه ته مشکات کې نو باغی کې څومره هم چې د غفتنی طریقې دی خولې وي او نبی علیہ السلام وایي داسې مو ہے چې خدای ستا فقط نو ہے چې ستا فقط راکېو کنه راکې دا باندې کسانې د خدای فقط ورکه دا ټکه مو ہے ور پورې اون خلې چې خدای رایکا داسې ورته وایي دا بنو چې ستا فقط الله خو غنی ذات ته پتا څه پروا ته دي نه نه نبی علیہ السلام یې پکلا کته غواړي اون خلې ور پورې غواړي او دا چې وایي چې خدای هم به راکې ښا دارا دراکا دا باندې چې ستا فقط نو ګرځي ان الله بیشک الله کان بكل شیء علیما دی په هر یو شی باندې عالم ولکل او د هر یو تند پارا یعنی کوم سړی چې مرشي او دا غنه مال پاتې شي جعلنا موالیا من غرذولی داغه د پاره وارثان مما د هغه مالونو ترکل والدانی چې پریدی مور او پلار ولا قربون یا نور رشتہداران د وراثت مسله مخ بیان شوی دا چې دوی نه کوم مالونه پاتې کیږي الله ما داغه د پاره وارثان مقرر کړی دي چې وارثان د دې سو والذین اوردارن یہ هغه کسان عقدت ایمانکم چې معاهده کړی دي تاسو سره مدینه منوره کې ابتدا کې د دې معاهده به دیو بر سره چې لکه زما سره رولې د زمر شم زما وراثت په دوړې او که تمر شم زما وراثت ستا وراثت په زوړم خدا حکم بیا ختم شوی دی خدا ابتدا کې بیا نشته فاعطوهم ورکه تاسو دې ته نصیبهم حصے د دوی ان الله بشک الله تعالی کان علا کل شیء شهیدا دې په هر یو شی باندې عالم الله په هر شی باندې عالم او په هر شی ته حاضر اللهم انك القوي